sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 18. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Piotr Łodej. Dobry wieczór Państwu. Poniedziałek, 27 stycznia, już po 18:00, zatem czas na serwis informacyjny Trójki. Artur Ewertowski. Świadectwo niewyobrażalnego zła i cierpienia w dawnym niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Więźniowie opowiadali o tym, co ich tam spotkało. Polski MSZ pracuje nad ewentualną ewakuacją Polaków z chińskiej prowincji Hubei. To tam jest epicentrum zakażeń nowym koronawirusem. Rosyjskie śledztwo przeciwko ukraińskim marynarzom zostało umorzone. Tysiące osób z całego świata usłyszało świadectwo niewyobrażalnego zła i cierpienia oraz zobowiązanie nigdy więcej. Na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau dobiegają końca obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady przez Armię Czerwoną. Hołd ofiarom Holokaustu oddało około 200 ocalałych więźniów, przedstawiciele polskich władz, w tym prezydent Andrzej Duda, oraz delegacje z ponad 50 krajów. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledził obchody. Karolu, co mówili uczestnicy? Usłyszeliśmy świadectwa czworga byłych więźniów. Opisy niewyobrażalnej przemocy i nienawiści ze strony SS-manów. Zorganizowanych działań, które miały odebrać więźniom godność i człowieczeństwo. Ocalały z Auschwitz Marian Turski powiedział, że to najprawdopodobniej ostatnia rocznica wyzwolenia obozu, w której będzie mógł wziąć udział. Z tego powodu, jak dodał, chce pozostawić przesłanie dla pokolenia swojej wnuczki, by nie być obojętnym, gdy ograniczane są prawa. Bo, jak dodał, Auschwitz nie spadł z nieba. Auschwitz tuptał, dreptał małymi kroczkami, zbliżał się, aż stało się to, co stało się tutaj. To się wydarzyło, to znaczy, że się może wydarzyć wszędzie. Prezydent Andrzej Duda potępił fałszowanie historii II wojny światowej i negowanie Holokaustu. Nazwał to bezczeszczeniem ofiar. Wspomniał o Polakach ratujących Żydów, walczących z nazistowskimi Niemcami na wszystkich frontach. Złożył też zobowiązanie w imieniu Rzeczpospolitej w obliczu ocalałych strzec prawdy o Auschwitz. Niech będzie to nasze wspólne zobowiązanie nieść dalej w przyszłość przesłanie i przestrogę dla całej ludzkości, które płyną z tego miejsca. Po przemówieniach zmówione zostały modlitwy ekumeniczne, a za chwilę uczestnicy obchodów złożą znicze przy pomniku w byłym obozie Birkenau. Długie rzędy drutów kolczastych, wież i ruin baraków obozowych zniknęły już w ciemności. Oświetlone są tylko pojedyncze budynki. Każdy z nich kryje historię, którą, jak mówili uczestnicy dzisiejszych obchodów, świat nie może zapomnieć. A relacjonował Karol Surówka. Właśnie teraz, w rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, w wielu oknach zapłoną świece pamięci o ofiarach Holokaustu. Akcja Światło Pamięci ma być wyrazem solidarności z milionami niewinnych ofiar oraz znakiem nadziei na poszanowanie życia ludzkiego, mówi Hanna Pałuba, zastępca dyrektora Teatru Żydowskiego w Warszawie. Płomień pamięci to akcja, która ma trafić do serc wszystkich tych, którzy chcieliby w jakiś sposób, w zaciszu domowym, oddać trochę swojego serca, trochę ciepła tym, którzy 75 lat temu w tym upiornym marszu śmierci szli, ginęli, żeby pomyśleć o tym, spróbować wczuć się i żeby nie dopuścić, żeby zaprzeczano, żeby to cierpienie zostało zapomniane, zniweczone. Trzeba o tym pamiętać. Mamy nadzieję, że jest to akcja, w której rzeczywiście ludzie mogą zapalić to z własnej woli, z potrzeby serca. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu uchwalono w 2005 roku. Nad ewentualną możliwą ewakuacją Polaków z chińskiej prowincji Hubei, gdzie leży Wuhan, pracuje polski MSZ. Miasto jest epicentrum zarażeń nowym typem koronawirusa. Wiceszef MSZ-u Marcin Przydacz podkreślił w rozmowie z nami, że żaden z około 20 polskich obywateli nie ma objawów choroby.

Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 18 pan Marcin dopowiada, że niektóre bociany z niewiadomych przyczyn nie podejmują migracji, mimo tego, że są zdrowe i lotne. Pozostają i żerują, póki sprzyja im pogoda. Kiedy spadnie śnieg i przychodzi mróz, podchodzą do gospodarstw ludzkich. Czyżby wiosna? W Głuszynie koło Suwałk pojawił się bocian. No, jak wiemy, być może jednak nie odleciał do ciepłych krajów w sierpniu wraz z innymi, niż powrócił, że to niby wiosna. Chyba jeszcze nie. Jak zwykle o tej porze mamy dla Państwa płyty, a w tym tygodniu słuchamy najnowszego wydawnictwa Julii Marcel. Dwa egzemplarze płyty tygodnia dla Państwa, 71335, hasło Julia Marcel, a później proszę dopisać imię, nazwisko i adres, pod który mamy wysłać płyty. Julia Marcel. Droga przez noc i nie ma nas tam, tam, tam i tam. Na odwrót świat, horyzont wciąż w półmrok myka nam. O mój miły zegar zwalnia, im szybciej w nasz dal, dal, dal. Tylko chwila, tylko moment, nie żałuj opony pal. Zrób jeszcze trochę głośniej. Najnowsze płyty Julii Marcel otrzymują pan Mariusz z Gniezna i pan Ryszard z Wejherowa. Serdecznie gratulujemy. Zapraszamy do Trójki. 14 minut po godzinie 18 obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau właśnie dobiegły końca przed chwilą. Na miejscu jest Mariusz Krzemiński, który śledzi przebieg uroczystości. Za nami m.in. wystąpienia najważniejszych gości. Tak, dobry wieczór. Długo oczekiwanym punktem dzisiejszych uroczystości było wystąpienie Andrzeja Dudy. Polski prezydent, jak pamiętamy, w ramach protestu nie pojechał w zeszłym tygodniu na organizowane w Jerozolimie w ramach obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau Światowego Forum Holokaustu, uroczystości Światowego Forum Holokaustu. Organizatorzy nie pozwolili mu tam zabrać głosu. To był oficjalnym powodem, a dziś Andrzej Duda w emocjonalnym wystąpieniu mówił o skali zbrodni, jaką popełniono w tym niemieckim nazistowskim obozie zagłady. Ludobójstwo popełnione tutaj przez funkcjonariuszy hitlerowskiej III Rzeszy pochłonęło ponad 1 300 000 ludzkich istnień. Mówimy o liczbach, a przecież to konkretni ludzie, ich losy, ich cierpienia. Mówimy o liczbach, choć zapewne nigdy nie poznamy ich dokładnie. Mówimy o liczbach, bo jesteśmy w fabryce śmierci, bo liczby uzmysławiają nam przemysłowy charakter popełnionej tutaj zbrodni. Ale najważniejszymi gośćmi byli ci, którzy doświadczyli tej niewyobrażalnej zbrodni. Podczas dzisiejszych uroczystości przemawiało czworo ocalonych. Batrzewa Dagan ze łzami w oczach opowiadała o tym, co ją spotkało w Auschwitz i apelowała o to, by pielęgnować pamięć o tym, co wydarzyło się w tym miejscu. Co mam powiedzieć, że chciałabym płakać, bo tylko łzami mogę oblać tą przeszłość. I kiedy widzę tylu ludzi, wy jesteście naszym pocieszeniem, że wy wszyscy postaracie się, żeby pamięć tego miejsca i innych miejsc, gdzie ludzie poszli na śmierć niewinną, że wy będziecie odpowiedzialni za to, żeby takie nieszczęście się nie powtórzyło w historii świata. A inny z ocalałych, Marian Turski, swoje wystąpienie skierował do młodego pokolenia. Nie będę opowiadał wam o moich cierpieniach, nie będę wam opowiadał o moich przeżyciach, o moich dwóch marszach śmierci, o tym, jak kończyłem wojnę, ważąc 32 kilo, zupełnie już na skraju wyczerpania. Nie będę opowiadał o czymś, co było najgorsze. To jest o tragedii pożegnania, o tragedii rozstania z najbliższymi, kiedy widzisz, przeczuwasz, co ich czeka. Ale chwilę później w swoim przemówieniu dodał, że Auschwitz nie spadło z nieba. Przypomniał, że w latach 30. w Niemczech pojawiały się kolejne przejawy prześladowań Żydów, na które tamtejsze społeczeństwo przymykało oczy, co ostatecznie doprowadziło do tej okrutnej zbrodni. Mariusz Krzemiński, dziękujemy bardzo. A w Oświęcimiu przed chwilą zakończyły się główne obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Uczestniczyli w niej więźniowie, którzy przeszli piekło obozu. Około 50 delegacji z całego świata, wśród nich premierzy, prezydenci oraz koronowane głowy. O tym, jak niemieccy naziści zaplanowali i zorganizowali machinę zabijania obozy koncentracyjne, nawet po tylu latach wciąż to szokujące fakty z historii, przybliżymy w audycji już za chwilę. Feel me on your lips, 'cause this popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. 20 minut po godzinie 18. Jej ofiarą padło 6 milionów europejskich Żydów, w tym od 2,5 do ponad 3 milionów polskich Żydów. Masowo ginęli też Polacy, Romowie. Niemiecka, nazistowska machina zagłady. Szedł SS-man i miał kijek. I szedł i patrzył się tylko. Archiwalna wypowiedź więźnia obozu Auschwitz-Birkenau Stanisława Zalewskiego. Jeżeli ktoś nie nadawał się do pracy, tylko pokazywał kijkiem. Więzień musiał od razu podać swój numer. I po kolacji wyczytywano ich i na piechotę odprowadzano do krematorium. W styczniu 1942 Justyna Majewska z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Pod Berlinem w willi Wannsee odbywa się spotkanie najważniejszych przedstawicieli różnych ministerstw rządu III Rzeszy i wtedy też zapada decyzja, że najpierw spośród 11 milionów Żydów, bo tam podczas tych rozmów pada taka właśnie liczba, że tylu Żydów należy zamordować. Pada wtedy decyzja, że pierwszymi Żydami, którzy zostaną zamordowani, to są Żydzi z terenów okupowanej Polski. Można tu mówić o wielkiej konsekwencji kierownictwa III Rzeszy i wykonawców całego aparatu nowoczesnego państwa, który był zastosowany do wykonania tej zbrodniczej polityki. Historyk profesor Marek Kornat. Zarządzenia dotyczące oznakowania Żydów, potem ich zamykanie w gettach, w końcu właśnie ewakuacja w cudzysłowie owych gett, czyli eksterminacja. Też po prostu byli okradani. Tak, byli okradani z mienia, które ze sobą przywieźli. Brano na pewno biżuterię, jeżeli ktoś taką jeszcze posiadał. Czasami brano pamiątki rodzinne, więc te rzeczy były oczywiście przejmowane, segregowane, odpowiednio czyszczone, reperowane, ale również ofiary były okradane z tego, co miały, czyli już po obcinano im włosy, wyrywano złote zęby. Przeszedłem doświadczenia pseudomedyczne. Archiwalna wypowiedź więźnia Auschwitz-Birkenau Włodzimierza Grzywnego. Zostałem zabrany w trakcie apelu z grupą chłopców, skierowany na rewir i tam poddano mnie przymusowo, broniłem się, bo bałem się tego. To była forma zastrzyku. Widziałem, jak koledzy cierpieli po tych zastrzykach. My tak możemy mówić, że byli mordowani, ale też myślę, że warto to dodać i to przypomnieć, że właściwie i ciała ofiar i ich majątki były wykorzystywane. To jakby na tym ten proces się nie kończył, na po prostu zabójstwie. Przecież każda kość była wykorzystana ku chwale III Rzeszy. Tak jest. I to właśnie jest przerażające, że tak nowoczesne, w cudzysłowie, zastosowanie osiągnięć techniki i cała przerażająca konsekwencja towarzyszyła tym zbrodniczym działaniom. Wykorzystanie choćby całego tego majątku, którego ograbiono tych ludzi, usiłowanie wykorzystania do celów przemysłowych, zwłok ludzkich i tak dalej. Rozumiem, że te wszystkie rzeczy, które były kradzione, były też wywożone po prostu do III Rzeszy, aby one służyły bogactwu Niemców. Tak, były wywożone do III Rzeszy, na pewno były jakoś potem rozdysponowane między społeczeństwo. To była ogromna ilość ubrań, butów, bagaży, więc to wszystko później było po raz kolejny wykorzystywane i używane. Jak niemieccy naziści zaplanowali i zorganizowali machinę zabijania? Marcin Pośpiech. Not sure who has survived.

Wiersze autorstwa dzieci z getta i Zuzanny Ginczanki w wykonaniu Leny Piękniewskiej. Zapraszam już dziś, tuż po 20:00, Piotr Baron. Autopromocja. Za 29 minut 19. Sylwia Zadrożna. Bardzo ważny projekt. W grudniu stopa bezrobocia wyniosła 5,2%, czyli bez pracy pozostawało około 860 tysięcy Polaków, podał dziś GUS. Bezrobocie w grudniu było nieznacznie wyższe niż w listopadzie, ale jednocześnie cały czas jest rekordowo niskie. To najniższa grudniowa stopa bezrobocia od 30 lat. A o tym, co nas czeka na rynku pracy w kolejnych kwartałach, Eryk Kazanowski. Wzrost liczby bezrobotnych na koniec roku nie jest czymś zaskakującym, a tym bardziej tak niewielki, mówi główny ekonomista banku Crédit Agricole dr Jakub Borowski. W grudniu bezrobocie zwykle wzrasta z przyczyn sezonowych, natomiast jeśli oczyścimy te dane z wpływu czynników sezonowych, to mamy nawet delikatny spadek jeszcze. Ta sytuacja na rynku pracy jest wciąż bardzo dobra. Wskaźnik bezrobocia może jeszcze nieznacznie się obniżyć, ale porównanie zatrudnienia z innymi wskaźnikami wskazuje na to, że osiągnęliśmy równowagę na rynku pracy, mówi Piotr Bartkiewicz, analitykiem banku. Ono jeszcze może troszeczkę zejść na początku roku, natomiast jesteśmy bardzo blisko poziomów, które się uważa za naturalne. W tym momencie mamy bodajże drugą najniższą stopę bezrobocia w Unii Europejskiej. Mamy więc na rynku pracy sytuację nietypową. Jeżeli bezrobocie dalej spadać nie może, a w niektórych sektorach, na przykład w budownictwie czy przemyśle, nadal występują napięcia związane z brakiem specjalistów, to wydaje się, że powinno przyspieszyć tempo wzrostu płac. Ono nie przyspiesza w Polsce, co więcej, ono jest w tendencji spadkowej. Moim zdaniem kluczem do zrozumienia tej zagadki są zmiany regulacyjne. Pierwszą taką zmianą jest silny wzrost płacy minimalnej. On wymusza na przedsiębiorstwach ograniczanie tempa wzrostu płac. Drugi element to likwidacja tej 30-krotności. Zwracam uwagę, że temat nie został zamknięty. Te zmiany, a także niewielkie spowolnienie polskiej gospodarki i niepewność związana z sytuacją na świecie spowodują, że wzrost wynagrodzeń, jeśli w ogóle będzie, to niewielki. W styczniu będziemy świadkami przejściowego wystrzału z tytułu podwyżki płacy minimalnej. Natomiast ze względów cyklicznych mamy spowolnienie w polskiej gospodarce, mamy hamujący popyt na pracę. Prawdopodobne jest, że wynagrodzenia będą hamować i w 2020 one będą rosły być może nawet w nieco niższym tempie niż w 2019, a już na pewno w niższym tempie po uwzględnieniu inflacji. Z badań Narodowego Banku Polskiego wynika, że tempo wzrostu płac w tym roku wyniesie około 5-6%, a inflacja utrzyma się na poziomie około 3%. A teraz w naszym studiu Katarzyna Lorenc, ekspertka do spraw rynku pracy w Business Center Club. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i właśnie, nie uciekamy od tego tematu pracy, bo już można zgłaszać kandydatów w konkursie Pracownik Roku. Patronat nad tym konkursem objął program Trzeci Polskiego Radia, czyli my. W kapitule konkursu jest między innymi też nasz kolega Wiktor Legowicz. Idea konkursu zrodziła się 3 lata temu, a w jakim celu właściwie? Jako pracodawcy bardzo chcieliśmy podziękować naszym pracownikom za to, jak nie tylko na co dzień pracują, ale też jak przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki i naszych branż. I chcemy im to pokazać. I to jest właśnie sposób na to. Czy ta edycja trzecia różni się czymś od 2, które już się odbyły? Tak, mamy więcej kategorii, o 3 więcej kategorie. W tym roku wyróżniamy również zespół menadżerów i filary organizacji, ale też, tak jak w poprzednim roku, mentorów, inicjatorów oraz długodystansowców. Mamy też specjalny przekaz dla naszych organizacji. Wszystko odbywa się w połączeniu z kampanią społeczną Docenić Moc Doświadczeń, dlatego że chcemy szczególnie podkreślić rolę bardzo doświadczonych pracowników w naszej gospodarce, w naszych przedsiębiorstwach, a ich zatrzymywanie w firmach jest naszym sposobem na przeżycie ogromnej luki demograficznej, która nas czeka w przeciągu 5 następnych lat. Podobno ma zabraknąć nawet 1 milion osób tutaj tak, na tym rynku. Nie w ciągu będzie tych firmy, 5 lat. Która nie doświadczy tych braków kadrowych, więc albo będziemy dbać o naszych najbardziej doświadczonych pracowników, będziemy umieli ich zatrzymywać, albo będziemy po prostu w opałach jako przedsiębiorcy. Bo jednak obcokrajowcy nie są w stanie tej luki w zupełności zapełnić. Chodzi o osoby bardzo doświadczone też na specjalistycznych stanowiskach, więc nie wszyscy, wiemy, że tam oczywiście jest pewien zapas, jeśli chodzi o pracowników cudzoziemskich, którzy dzisiaj wykonują niskopłatne prace, a mają lepsze wykształcenie, ale to nie zapełni i nie zapełni tych etatów, które będziemy chcieli rozwijać w polskiej gospodarce. No i niestety trzeba też zauważyć, że ciągle mamy niską aktywność zawodową tych osób właśnie po 50 roku życia w tych grupach bardziej doświadczonych pracowników. To prawda, dlatego to jest okazja, żeby zwrócić szczególnie uwagę na tą moc doświadczeń, stąd też Rada Dialogu Społecznego też to wzmocniła, a my zachęcamy do jak najszybszej rejestracji swoich firm na stronie www.pracownikroku.org i tam po zarejestrowaniu wszystkie informacje się Państwu pojawią i mam nadzieję, że Państwo wybierzecie najlepszych pracowników i wypromujecie najważniejsze dla Was postawy. A jakie korzyści z tego konkursu mają w ogóle pracodawcy? A bardzo dużo. No oprócz tego, że mogą powiedzieć oficjalnie dziękuję, bo my w takim biegu biznesowym nie zawsze mamy okazję i możliwość zatrzymania się. Nie zawsze, więc mam wrażenie, też potrafimy to zrobić. To też jest sztuka, w związku z tym my właśnie promujemy tą informację zwrotną, pozytywną w biznesie. To jest duża sztuka. Ona się przejawia też tym, że dla najlepszych pracowników wyłonionych przez kapitułę laudacje publicznie wykonują ich bezpośredni przełożeni. Więc oni rywalizują ze sobą, kto zrobi taką pochwałę publiczną w najlepszy sposób. To, co jeszcze zyskują pracodawcy, to większą integrację pracowników z firmą, ale też to, że każdy pracownik będzie nagrodzony, doceniony właśnie w taki sposób poprzez dyplom, poprzez obecność wśród najlepszych z najlepszych. Dla najlepszych też niespodzianki. Dla najlepszych albo dla najszybszych są przewidziane niespodzianki. A dla najszybszych tak stanowczo, ponieważ pierwszych 10 firm, które zgłoszą swoich pracowników, dla nich specjalna promocja i pokażemy ich na stronie konkursu www.pracownikroku.org i w mediach społecznościowych, które nas wspierają. To w zasadzie jak powinni się teraz pracodawcy, przedsiębiorcy zabrać do tego zgłaszania? Po pierwsze, procedura? Na stronę zapraszamy www.pracownikroku.org, potem wybór zgłoszeń, czyli adekwatnie do wielkości organizacji, firmy, które zatrudniają do 50 osób mogą zgłosić jeden komplet pracowników, większe 2 albo 3. Należy złożyć zamówienie, a potem wypełnić formularze, przytaczając właśnie największe osiągnięcia swoich pracowników i czekać na informacje o wynikach. Czekamy na te formularze do końca lutego, a następnie... W tym roku, wyjątkowo do 29. Tak, do 29 i potem obraduje w połowie miesiąca kapituła i mamy galę uroczystą 21 kwietnia. I tam się wszyscy spotykamy, będziemy świętować, a potem będziemy promować wszystkie te niezwykłe historie, które poznamy w czasie tego konkursu, bo to często są ich piękne zawody i fantastyczne historie i taki... Fantastyczni taki ludzie, pracownicy. Tak, ich taki heroizm dnia codziennego, taki prawdziwy etos pracy. My w Trójce też będziemy jeszcze o tym pewnie wielokrotnie mówić. Bardzo wam za to dziękuję. Przypominamy, mentor, długodystansowiec, inicjator, menedżer, filar organizacji i zespół. To są te kategorie, w których można zgłaszać pracowników roku. Katarzyna Lorenc, ekspertka do spraw rynku pracy w Business Center Club, była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo ważny projekt. A z pewnością wyniki konkursu Pracodawca Roku poznamy w Trójce. Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna. Ujrzałam cię po raz pierwszy w życiu i serce na dupniciu. Cicho szepnął, bo jest on. Nie wiem dlaczego wszedł, ale siobcy są mieści i chłopcy. Ciebie pamiętam z tamtych stron. Kupiłeś siergo i w tym sklepiku zawsze tak pełnym krzyku. Wszystko ucichło, nawet ja. Mówiąc adieu, ty się śmiałeś do mnie, jak mi żal ogromnie, że cię nie znałam tego dnia. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz przecież o tym ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał. Że jedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą hen do pałacu bram. Ten gwałt, ten blask, ten cud ja sobie wyobrażam. Boże ty mój, że na rynku cały tłum, a na mnie błyszczy biał weselny strój. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kochał cię jak ja? lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. Pamiętam dzień, było popołudnie, szłam umyć się pod studnię, tej samochodem szedł wraz, przy tobie siedziała ona, żona czy narzeczona, jakby przez mgłę widziałam was. Coś zakręciło się w mojej głowie, mam takie słabe zdrowie, serce ścisnęło coś na dnie, padłam na bruk tobie wprost pod nogi, cucąc mnie pełen trwogi, co pani jest, spytałeś mnie. Za 19 minut 19. Reportaż w Trójce. Bogdan Bartnikowski miał zaledwie 12 lat, gdy jako młody powstaniec warszawski wraz z matką trafił do Auschwitz-Birkenau. Widok śmierci i poniżania stał się dla tego chłopca codziennością. Mimo traumy dzieciństwa, 88-letni były więzień obozu godzi się na trudny dla niego wyjazd do obozu, by pokazać miejsce horroru widziane oczami dziecka. Na pół etatu. Reportaż Adama Bogoryja Zakrzewskiego. Witamy. Cieszę się bardzo. Dziękujemy za pomoc. Że pan ma siłę. Widzę, że pan Bogdan jest witany z honorami. Jak każdy był więzień. Ja się tutaj na pół etatu jestem w tym muzeum. Często pan tu bywa? Często. Kilka razy do roku. To są indywidualne spotkania albo jakiś udział w większych uroczystościach. W każdym zakresie to jest jedno z najcenniejszych pół etatu, jeśli to można nazwać pół etatu, to jest skarb. Wizyty byłych więźniów są coraz rzadsze niestety i pan Bogdan jest jednym z tych byłych więźniów, który może zbyt często nawet go wykorzystujemy, ale on ma ogromne chęci do tego, żeby jeszcze móc pomagać, kiedy prosimy o taką pomoc. Traktuję to jako mój obowiązek, jako jednego z nielicznych byłych więźniów, którzy jest jeszcze jako tako dyspozycyjny. Fizycznie myślę o tym. Zna wartowniczek już nasz kolega przewodnik, który już będzie się państwem opiekował przy przejeździe do Brzezinkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Teraz byśmy podjechali do rampy wyładowczej, tak? Tak, tak, tak. Przy bramie śmierci, żebyśmy tam przeszli. Tam, gdzie stoi ten wagon na bocznicy, tak. Siadamy. Tędy po tych torach 11 sierpnia wieczorem 1944 roku wjechał nasz transport ludności cywilnej z powstańczej Warszawy tu do Birkenau. W takich wagonach jak ten, który tutaj stoi. Teraz już nie ma takich małych wagonów, aż trudno wierzyć, że mogło się w nim pomieścić około 100 więźniów. Wagon oczywiście towarowy. SS-mani nie mogli rozerwać rodzin, że się potem wczepili żona w męża, czy matka w syna jakiegoś dorosłego. No i tutaj kilka strzałów padło. Czy Niemcy, którzy zagonili was do tego wagonu, wiedzieli, że był pan powstańcem, 12-letnim o pseudonimie Mały, łącznikiem w Powstaniu Warszawskim? Gdyby wiedzieli, to już bym tutaj nie przyjechał, bo ci powstańcy, którzy wpadali w ręce Niemców, to byli z miejsca rozstrzeliwani. I stąd, z tej rampy, po wstępnej selekcji, czyli oddzieleniu mężczyzn od kobiet, tędy o tą drogą byliśmy prowadzeni tłumem takim. Tutaj wszędzie widać, tylko po tych kominach, to był barak przy baraku, ponad 30 baraków w każdym sektorze obozu. Ja byłem w ogóle przerażony. W powietrzu był, nie wiedzieliśmy dlaczego, jakiś niesamowity odór. Tutaj trudno było oddychać, to były dymy ze spalonych ludzi. Nie mówiąc o tym, że na końcu tej drogi, którą szliśmy, to jeszcze było widać, coś się tam paliło na ziemi. Były jakieś płomienie, ale nie wiedzieliśmy, co to jest. Był okres taki tutaj, w czasie istnienia i działania obozu, że były spalane zwłoki na sztosach. Szeptali ludzie między sobą, rany boskie, czy to nas tam pędzą tam na ten ogień, ale nie skręciliśmy. Poszliśmy wzdłuż do takiego baraku pustego, drewnianego, gdzie nas po prostu wpędzono, nic tam nie było i siedzieliśmy tam do świtu. Otrzymaliśmy numery obozowe ja dostałem szmatkę taką niewielką, na której był czerwony trójkąt z literą P, czyli Polak, i czerwony trójkąt oznaczał, że jestem więźniem politycznym, i numer 192731. Jak pan zareagował, gdy się pan dowiedział, że tu palą ludzi? Jeżeli była możliwość, to pytaliśmy się, jeśli chcieli w ogóle z nami rozmawiać, jesteś kapo, kiedy my wyjdziemy na wolność? Dlaczego nas tutaj uwięziono? Oni się tylko chichotali i mówili, o właśnie, o to przez te kominy to tu się wychodzi na wolność, przez bramę tutaj się nie wychodzi. Tak nas pocieszali w cudzysłowie. Patrzyło się codziennie na te kominy i była świadomość, że któregoś dnia to my tam możemy wylądować w tym kombinacie. Podjedziemy do 13. To był barak, w którym po kilku tygodniach pobytu w Auschwitz zostaliśmy tutaj ulokowani w tym baraku. Prysze trzypiętrowe, przy których stoimy, z tym, że ja miałem prysze na samym końcu baraku. Było nas 5-6 chłopaków na każdym takim poziomie tej pryczy. Pan na którym poziomie? Zawsze byłem na górze. Ja. I na pryczy leżał siennik papierowy, w którym było trochę sieczki, bo to była słoma, ale starta już prawie na pył, grubości tak około 1,5-2 cm. Bo to nigdy pewno nie było zmieniane od początku istnienia obozu. Mieliśmy do przykrycia jeden koc dla wszystkich. 5-6 to tak tutaj spaliśmy. Na takiej pryczy ile ona ma? 30? Coś takiego. Jak się zmieściliście? Jak śledzie, jeden obok drugiego. Przewracaliśmy się na komendę. Co dostawaliście do jedzenia? 0,5 litra ziółek rano. Herbata to się nazywało. 20 deko chleba po południu, 0,5 litra zupy i to wszystko. Zupa to była właśnie woda, w której było parę kawałków brukwi albo kapusty, dwa listki powiedzmy. I taka gliza biała jeszcze, bielinka kapustnika czasem tam pływała, prawda, w tej zupie. Biała, taka ładna, taki kluseczek, prawda. Nie wyrzucało się tego. A co dawali do mycia zębów? Nie, to żarty pan sobie robi. Nikt nie miał szczotki do zębów, ani nie było żadnego proszku, bo o paście to w ogóle nie było mowy, ale ani proszku do mycia zębów. Pan tu był przez 5 miesięcy. Przez cały okres więzienia nie miałem możliwości mycia zębów. Więźniowie, którzy byli dłużej, harowali ciężko i długo byli więzieni i karmieni w ten sposób, no to siłą rzeczy tracili siły i ubytek był znaczny. Ale my pracowaliśmy bardzo rzadko. Jeżeli to tylko grupa właściwie nas nieliczna, ciągnęliśmy zamiast koni, wóz konny taki. Powinno być dwa konie tam, ale koni nie było, tylko my. Byliśmy rozbierani do naga w sytuacji, kiedy przychodził do baraku doktor Mengele, żeby wybrać sobie spośród nas chłopaków do przeprowadzania eksperymentów pseudomedycznych. To wtedy szliśmy tutaj przed nim, przegląd taki był. Nago wszyscy, on ze swoimi pomocnikami wybierał sobie ofiary po prostu do eksperymentów. Zakroplanie oczu, jeśli chodzi o nas, jakimiś płynami niewiadomego pochodzenia, po których oczy ropiały, źle się widziało bardzo przez jakiś czas. Na szczęście doktor potem już był odkomenderowany do innych prac i przestał się nami zajmować. Dzięki temu przeżyliśmy pewnie. Panu udało się uniknąć eksperymentów? Nie. Nie, ja też byłem przez jego pomocników zakraplany. Ropiały mi oczy, źle widziałem, łzawiły i to trwało pewno ze 2-3 tygodnie. Tak. Nie było już dalszych jakichś, tylko jednorazowe było takie zakraplanie i potem już doktor się przestał nami interesować. podejdziemy do drutów? No chodźmy. Tu około 7 metrów od pana baraku są druty. Tak. Za nimi były baraki cyganów. Co się tu stało? Patrzyliśmy na te dzieciaki biegające tutaj i to miało miejsce rozmowa moja z tym chłopatem, moim rówieśnikiem cygańskim, którymi tutaj spodziewali się oni, że oni zostaną zlikwidowani, zagazowani. Proszę opowiedzieć tę historię cygana, którego pan tu spotkał. Trochę mówił po polsku. Najpierw poprosił mnie o kawałek chleba. Nie miałem tego chleba, no bo wiadomo, ile tego chleba było. No tak krzyknął, daj, Polak, daj chleba. No więc i chwilę tutaj porozmawialiśmy i chciał mi podać przez druty swoją siostrę, malutką, taką chyba za 2 lata, nie więcej jak 2. Druty nawet, przecież mówiłem mu, że przecież są pod napięciem w jakiś sposób, no. Złapał za drut, nie było napięcia akurat, bo tu nie były cały czas pod napięciem druty. Ja nie wiedziałem, co zrobić z takim fantem, żeby nagle mamy zaopiekować się jakimś małym dzieciakiem, jak my byliśmy sami chłopcy, prawda? I uważam, że jakoś sobie z tym poradzę, że starsi mi pomogą po prostu, że to bardzo naiwne było z mojej strony. No ale, ale żal mi było dzieciaka. Ale nie bał się pan wziąć pod opiekę cygańskie dziecko z zadrutów i chować w swoim baraku? Nie zdawałem sobie sprawy, co ja z tym zrobię. Ja chciałem pomóc. No a w jaki sposób ja pomogę dalej, co z tym będzie, to jakoś o tym nie myślałem zupełnie w tym momencie. No ale przy próbie przekazania mi tej małej to włączyli prąd. I dzieciak zginął w drutach. Spalił się. Napisał pan książkę po to, żeby wyrzucić z siebie te złe wspomnienia. Tak mi się wydawało, że to się, jeżeli będę pisał coś, to jakoś to uwolnię się od tych wspomnień, ale nie, to się nie da uwolnić. To było za mocne dla dzieciaka, krótko mówiąc. Przeżycie. Mimo traumy dzieciństwa 88-letni były więzień obozu zgodził się na trudny dla niego wyjazd do obozu, by pokazać miejsce horroru widziane oczami dziecka. O dzieciństwie w Auschwitz opowiadał pan Bogdan Bartnikowski. Był to reportaż Adama Bogoryja-Zakrzewskiego na pół etatu. Oh,